To jest remix! Ekskluzywna wersja! Sprawdź to! www.onar.com.pl. Ej! MAZ%, to jest remix! To jest remix, dzieciaki! Ej, ziomek, a tu jest chłopie! Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast grywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce! Tu jest ziomek, a tu jest chłopie! Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast grywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce! Tak tu jest ziomek, tak tu jest dzień za dniem. A nie się wyszło słońce, a wczoraj padał deszcz, więc mam farta, wczoraj pękła bańka. To nie ma tych, co bujają się jak bańka wstańka. Tutaj dziwki na kolankach, kiblak podstawówka. Dzisiaj mam kreski w nosach, wczoraj oczy w kreskówkach. Chciała być Barbie, mieć swojego Supermana. Marzenia prysła, nacisku zostało tylko jest jak sperma. Z platynowego blondu zostały tylko odrostki. A z mango na wakacjach, buraki z Biedronki. Rodzimy się dobrze, a zdychamy źli. A co powiesz o dzieciakach, które rodzą się już z HIV? Ty, nie oceniaj nas, nie miej skąd jesteśmy. Być punów z najładniejszych warszawskich osiedli, z najlepszych rodzin i z najdroższych szkół. Wszyscy jesteśmy dobrzy, ale tylko pół na pół. Tak tu jest ziomek, tak tu jest chłopie. Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast wyrywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce. Tak tu jest ziomek, tak tu jest chłopie. Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast wyrywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce. Tak tu jest ziomek, weź się rozejrzyj, weź się rozejrzyj. Plana na dwa palce, na każdej ławce smakuje dobrze tu, czuję do każdej pozy, dla niektórych jak modlitwa. Mówisz o nich szpuny, za nich to religia. My mamy ciuchy świeże, jak owoce w Indiach. Jesteś w szponach melanży i chciałbyś się stąd wygrać. Tu nienormalne jest normalne i dokładnie na odwrót. Chcę stąd uciec, ty musisz mieć powód, bo rzucasz wszystko, a zaraz wraca jak bumerang. Odetniesz się jak pępowiny, musisz wybierać, czy iść na melasz, czy nie iść na ten melasz. Możesz myśleć, ale decyzję masz w genach. Chciałbyś widzieć świat przez różowe okulary. Każdy gra w butelkę, tylko nie na żarty. Tezy są jak humor, raz są, raz ich nie ma. Oprócz błękitnego nieba nie chcę nic. Tak tu jest ziomek, tak tu jest chłopie. Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast wyrywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce. Tak tu jest ziomek, tak tu jest chłopie. Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast wyrywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce. Jestem kadzente, fan patologicznego gówna. Mi ściętych przenośni i honoryckich porównaj. Mam balkon na plewu i na siekierki. Kurwa, siedzę sobie na kanapie, piszę teksty i się chustam. Dzień, zwykły warszawski dzień. Kierowca autobusu jest już pijany jak pięziąk. I na stanowiskach pracę myślami chętem. Tam gdzie pachną cipki i pachnie mlecz. W tak zwanym międzyczasie zapierdala zegarek. Wiesz o tym ty, wie o tym Onar, wie o tym Maniek. Wie o tym każdy, kto przez jeden dzień miał pracę. Czas płynie między melanżem a leżeniem plackiem. Jesteś bananem, to masz życie klapę. Tutaj tylko zadłużeni dzielą się hajsem. Złe szczawiki to forumowe kanalie. Zjawiskowe dziewczyny stoją za szybkim szmalem. Tak tu jest ziomek, tak tu jest chłopie. Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast wyrywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce. Tak tu jest ziomek, tak tu jest chłopie. Zamiast kruszyć kopie, tu pali się konopie. Zamiast wyrywać za kołnierz, to pije się zdrowie. Witaj w domu, ziomuś, witaj w Polsce. Tu wyrywa dupy z siedzeń lepiej niż tornado. Tutaj nawija się szczerze lub nawija makaron. Tutaj psy robią nalot, kiedy coś pęknie. Drapie zniki i poruszają się umiejętnie. Tu centrum miasta po zmroku prezentuje to, co ma w sobie. A cwaniaków ściąga do siebie jak torrent. Każdy liczy na zarobek, najlepiej szybki jak szmal. Mamy coraz więcej lat, więcej widzimy wokół nas. Nie jeden as doskonale hula. Inny z tego pierwszego ma niezły ubaw. Jeden klimat do południa, drugi pobudka szósta. Podczas gdy ten pierwszy jeszcze nie może ustać. Tutaj prawda jest okrutna, ale wiecznie żywa. A tamten przekozak rozprół się jak dywan. Tutaj jak ma się pecha, ludzie mówią bywa. Najczęściej trafia ten, kto najwięcej kiwa.